Sura 94. Al-Inshirah, širokogrudnost, Mek 8 ajet. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alam nasrah laka sadrak, zar grudi tvoje nismo prostranim učinili? Wawada'na 'anka wizrak, i breme tvoje s tebe skinuli. Alladhi anqadha dhahrak, koje je pleća tvoja tištilo. Warafa'na laka dhikrak, i spomen na tebe visoko uzdigli. A inna ma'al 'usri yusra, ta zaista s mukom je i last. Inna ma'al 'usri yusra, zaista s mukom je i last. Fa iza faragta fansab, a kada završiš, molitvi se predaj. Wa ila rabbika farghab, i samo se gospodaru svome obraćaj.